Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 czerwca. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Postępowania zakończone. Czterej policjanci, którzy zatrzymywali Igora Stachowiaka, zwolnieni ze służby. Uszkodzona lodówka przyczyną pożaru londyńskiego wieżowca, podaje brytyjska policja, wyklucza podpalenie. Ostatni dzwonek w szkołach. Ponad 4 miliony uczniów rozpoczyna wakacje. Czterej policjanci z Wrocławia, którzy w maju ubiegłego roku brali udział w zatrzymaniu Igora Stachowiaka, zostali zwolnieni ze służby. 25-latek zmarł niedługo po przewiezieniu go do komisariatu Wrocław-Stare Miasto. Zakończyły się postępowania administracyjne wobec czterech funkcjonariuszy, potwierdza Paweł Petrykowski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Funkcjonariusz, który użył wobec mężczyzny tasera, został już wcześniej zwolniony. Teraz zakończyły się kolejne cztery postępowania administracyjne i w związku z tym czterej pozostali funkcjonariusze z dniem dzisiejszym zostali zwolnieni ze służby ze względu na dobro służby. W maju, rok po wydarzeniach w komisariacie we Wrocławiu, telewizja TVN pokazała zdjęcia, na których widać, jak policjant wielokrotnie użył paralizatora wobec Igora Stachowiaka, skutego i leżącego na podłodze w toalecie. Niedługo potem zdemisjonowani zostali szefowie wojewódzkiej i miejskiej policji. Scotland Yard ujawnił, co spowodowało pożar londyńskiego wieżowca Grenfell Tower, w którym zginęło co najmniej 79 osób. Według śledczych była to lodówka. Wykluczono podpalenie. Zalecono także zbadanie płytek izolacyjnych, którymi pokryty był budynek. Nie spełniają one standardów przeciwpożarowych. Jednym z możliwych formalnych zarzutów, jakie postawione zostaną po zakończeniu dochodzenia, będzie oskarżenie winnych zaniedbań o zabójstwo. W Wielkiej Brytanii zidentyfikowano 11 bloków mieszkalnych, w których zastosowano podobne zabezpieczenia jak w wieżowcu Grenfell Tower. Placówki w sieci szpitali będą wykonywały 93% świadczeń, mówi w Krakowie minister zdrowia. W przyszłym tygodniu jego resort przedstawi listę placówek, które będą miały gwarantowaną umowę z NFZ-em. Dyrektorzy tych szpitali już wiedzą, że zostaną włączeni do sieci, informuje Konstanty Radziwiłł. Przytłaczająca większość szpitali, które znajdą się w wykazach, znajduje się tam po prostu z automatu. To jest kwestia sprawdzenia po prostu kryteriów. Jeżeli chodzi o wartość świadczeń, bo to jest chyba najbardziej interesujące, to 93% świadczeń wykonywanych w szpitalach to są świadczenia, które będą objęte właśnie szpitalami, które są w sieci. Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że wprowadzenie sieci szpitali zapewni pacjentom lepszy dostęp do poradni przyszpitalnych oraz skróci kolejki na SOR-ach i w izbach przyjęć. Przed nimi 2 miesiące odpoczynku. Ponad 4,5 miliona uczniów z całej Polski odebrało świadectwa i rozpoczyna wakacje. W 27 tysiącach szkół w całej Polsce zabrzmiał dziś ostatni dzwonek przed wakacjami. Uczniowie do szkoły przychodzą dziś tylko po to, by wziąć udział w akademii na zakończenie roku i odebrać świadectwo. Super, cieszę się, że już nie będzie trzeba się tak męczyć. Czerwony pasek będzie. Ja mam 4-0. Nareszcie odpocznę od szkoły, ale szkoda, że jest taka pogoda. Klasy szóste tym razem nie żegnają się ze swoją szkołą. To efekt reformy edukacji. Absolwenci klas szóstych od nowego roku szkolnego nie rozpoczną nauki w gimnazjum, jak to było do tej pory, ale pójdą do klasy 7 szkoły podstawowej. W ustroju szkolnym zamiast 6-letniej podstawówki będzie teraz 8-letnia, a w miejsce 3-letniego liceum powstanie 4-letnie. To nie jedyne zmiany. Efektem reformy będzie też inna rejonizacja, podstawa programowa i podręczniki. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Zaostrza się spór między Grecją a Turcją o czytanie Koranu w kościele Mądrości Bożej Aja Sofia w Stambule. Świątynia przez wiele stuleci służyła chrześcijanom. Potem zamieniona została na meczet, a od 1934 roku stanowi muzeum. Ateny żądają interwencji UNESCO. W sprawie wypowiedział się Waszyngton. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Ateny ostro zareagowały po tym, jak 2 dni temu w murach kościoła rozległy się słowa Koranu i muzułmańska modlitwa, którą transmitowała turecka telewizja publiczna. Na sprzeciw Grecji nie pozostała obojętna Ankara, która z kolei oskarżyła Ateny o niedemokratyczne działania i łamanie praw społeczności muzułmańskiej w Tracji. W swoim oświadczeniu greckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że Aja Sofia, czyli Kościół Mądrości Bożej, jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO i próba przekształcenia go w meczet jest obowiązkowa.

Ultramaryna to nie jest to samo, co Super Kaśka czy Mega Anka. Panowie Kępa i Fiedorczuk znowu wspomną o sporcie. Tyle, że przed tygodniem mówili o kolarstwie, a dziś o piłce nożnej. Podobno nam brakuje w tym momencie jednego defensywnego pomocnika środkowego. W trzeciej lidze, Tak, usłyszałem o tym przypadku. Zachodniopomorskim. Zachodniopomorskim. Kabaret zachodni przedstawi różne rodzaje kart. Tarta dań, tarta win, tarta piw, tarta kart. A Zbyszka, bohatera humoreski Marka Stokowskiego, coś wzięło tak bardzo, że aż... ubolewał nad daniami, nawet nad poszczególnymi produktami. No, a najważniejsze, że nic nie jadł od momentu, kiedy go tak wzięło. Łukasz Szwed przedstawi swoją wersję wiadomości, a piosenki zaśpiewają Jurek Filar, Nula Stankiewicz, Krzysztof Nurkiewicz i tajemniczy gość, który uczy się piosenki, której jeszcze nikt nigdy wcześniej nie słyszał. A zaczniemy od najlepszych życzeń dla ojców w dniu ich święta. I w sprawie ojców wypowiedzą się już za chwilę wierszem Bartek Bredę, a piosenką Tomasz Jachimek. Dzień Ojca. Wszystkie twoje zegarki będą kiedyś moje. Z brzegów Styksu odjadę twoim samochodem. Ale gdy myślę ojciec, myślę z niepokojem. Bo kiedy myślę ojciec, to myślę o sobie. O swoich niestaraniach, swoich zaniechaniach, swoich zniecierpliwieniach i o swoim gniewie. I o swoim zachwycie, który dech przegania i o takich wyzwaniach, o których nic nie wiem. Każdy dzień jest dniem ojca, każdy poza jutrem, bo synowie iść muszą, kiedy ojciec stanie. Kiedy ojca nie stanie, mają być nim w stanie. Zatem, kiedy swym synom nosa czasem utrę, to po to, aby dzisiaj powtórzyć to zdanie, że wszystko będzie dobrze i nic się nie stanie. Masz, córciu, raptem półtora roku, 8 sukienek, zębów ze 6, pełną pieluchę, uśmiech szeroki, lubisz się kąpać, uwielbiasz jeść. Na pierwszym miejscu zawsze jest mama, lecz do zabawy to już starszy brat. Co do piosenek, lubisz, gdy z rana tata przytuli, zaśpiewa tak. Moja ty szyjko do całowania, moje paluszki żeś cisnąć strach. Moja ty główko do poczochrania, moje ty oczka piękne, że ach. Moje ty plecki do podrapania, moja ty nóżko co naprzód gna. Moja ty pupcio do poszczypania, moja ty minko gdy jestem zła. Jakby nie starał się śpiewać twój stary, jak cię nie pieścić, gilgać czy gnieść, za lat 20 jakiś kawaler skradnie mi ciebie i naszą pieśń. Jak nie pilnować, i tak cię zgubię. Przyjdzie kawaler i krzyknie szachmat. Jeszcze go nie znam, już gnoja nie lubię, za to, że on będzie śpiewał ci tak. Moja ty szyjko do całowania, moje paluszki żeś cisnąć strach. Moja ty główko do poczochrania, moje ty oczka piękne, że ach. Moje ty plecki do podrapania, moja ty nóżko co naprzód gna. Moja ty pupcio do poszczypania, moja ty minko gdy jestem zła. Lecz kawalerze się proszę nie wzruszać, ojciec ambitnie do końca gra. Będzie szczęśliwa, z szampanem ruszę, jeśli ją skrzywdzisz, dorwę jak psa. Będę swe buty czyścił twą głową, wepchnę ci w gardziel kaktusa kwiat. Jak nie wystarczy na ślepeściową, sam stanę z boku, zaśpiewam tak. Mój kręgosłupie do połamania, moje paluszki zmiażdżone w pół. Moje gardziołko do podżynania, moja ty główko wrzucona w dół. Moje ty nóżki kości do odrąbania. Moje kolanka, co chętnie bym zgniótł, moja ty pupcio do nakopania, moje ty oczka nadziane na drut. Tomasz Jachimek z piosenką bardzo wzruszającą o córce. A pan, panie redaktorze, jakby miał córkę, to też by pan ją od najmłodszych lat przygotowywał do takich ewentualności na życie? Ale my inaczej rozumiemy tę piosenkę, bo ja rozumiem tę piosenkę jako piosenkę o ojcu tak naprawdę i o tym, co on czuje, patrząc na dorastającą, bo już roczną, czy dwuletnią, czy trzyletnią córkę. Ja to tak odbieram, a pani to odebrała jako wzruszającą piosenkę o córce. To znaczy, ja też chyba to odbieram trochę jako tak z perspektywy córki, która widzi, co się z ojcem dzieje, i jest pewien taki moment, w którym rzeczywiście zaczyna się robić niebezpiecznie. Tata chodzi i przygląda się uważnie wszystkim kolegom na przykład, kogo wpuścić do domu, a kogo nie. Są bardzo restrykcyjne zasady. Mhm. Wycieraczka na przykład taka, która przypadkiem może się okazać zapadnią. Tak. Tata już od jakiegoś czasu taki specjalny schodek przygotował w domu na pięterko, to tam wszyscy muszą przejść przez to, jeżeli mają taką ochotę. Ale poza tym chciałam przypomnieć, pamięta pan, co pan obiecywał jakieś parę tygodni temu? Nie. Że zgodzi się pan na moją propozycję przy okazji tego, że kiedy był Dzień Matki, obchodziliśmy przy okazji tego Dzień Brata i pan to sprecyzował. Ja sobie nawet to spisałam, że wtedy Dzień Mamy to był też Dzień Brata, który jest hydraulikiem wkręcającym śruby w lewo, noszącym buty na rzepy. No buty to był mój dodatek. No i? A dzisiaj mieliśmy obchodzić Dzień Taty równocześnie z Dniem Siostry. No ale tylko takiej siostry, to też musiałaby być jakaś siostra wykonująca jakieś ekstrawaganckie czynności. No i to miał pan wymyślić właśnie przez tych parę tygodni. Ja nie przypominałam, bo po co? No teraz ja nie miałem czasu na myślenie o takich rzeczach, ale dobrze, to będzie dzisiaj obchodzony wobec tego, u nas przynajmniej, Dzień Ojca i siostry, która równocześnie jest szwagierką brata wujka hydraulika, który wkręca śruby w lewo. Nie podoba mi się to tak do końca, bo to w same koligacje pan wchodzi, ale niech pan sprecyzuje charakter tej siostry. No to przecież wiadomo, że jak to jest siostra taka... Szwagra wujka królika. Tak, co ja to już nie potrafię powtarzać tego, co przed chwilą powiedziałem, to wiadomo, jaka to jest siostra. Dobra, szlachetna, uczciwa, życzliwa, wszystkim ludziom sprzyja. Tak, to jest taka siostra. No dobrze, mogę się zgodzić, że siostry są tylko takie. Dziękuję. No to my, proszę państwa, zapraszamy na kolejne spotkania z kolejnymi artystami Akademii Rozrywki. Za 3 minuty zaśpiewa Jurek Filar i to będzie piosenka z jego nowej płyty Dwie dusze, a ja poinformuję tych z państwa, którzy są na przykład dzisiaj w Kielcach i mają wieczorem trochę czasu. Premiera, oficjalna premiera tej płyty Jurka Filara odbędzie się właśnie w Kielcach w Pałacyku Zielińskiego w Domu Środowisk Twórczych o godzinie 21:00. Wystąpi również Elżbieta Adamiak z zespołem. Jurek Filar już za chwilę zaśpiewa po spotkaniu z Krzysztofem Szubzdą. Kolory. Poradnik dla mężczyzn. Mężczyźni, jak wiadomo, rozróżniają około 5 kolorów. Kobiety około 5000 samych barw podstawowych. Żeby więc zasypać tę ogromną przepaść między kobietami a mężczyznami, prezentujemy słuchaczom męskim Festiwal Barw Nieznanych, którymi warto popisać się w towarzystwie kobiet. Odcinek 2. Ultramaryna. I tu od razu wyjaśnienie. Ultramaryna to nie jest pseudonim super wyczynowej góralki do towarzystwa. Ultramaryna to nie jest to samo co super Kaśka czy mega Anka. Ultramaryna to kolor. Dokładnie niebieski. Najbardziej niebieski ze wszystkich kolorów niebieskich. Po co więc wymyślono ultramarynę? Być może dlatego, że niebieski kojarzy się zbyt mocno ze słowem niemiecki. Na przykład Kopernik napisał takie dzieło o obrotach ciał niebieskich. I do dziś uważany jest przez niektórych za Niemca. No, tytuł dość niebezpieczny, łatwy do przekręcenia. Niektórzy zrozumieli, że chodzi o obroty ciał niemieckich. No właśnie, obroty ciał niemieckich, nic więc dziwnego, że książka trafiła na indeks ksiąg zakazanych. Gdyby Kopernik zatytułował swoje dzieło o obrotach ciał ultramarynowych, nie byłoby żadnych dwuznaczności, żadnych problemów i do dzisiaj przez wszystkich uważany byłby za Polaka. Często mężczyźni mylą też ultramarynę z akwamaryną. Akwamaryna, tu wyjaśnienie, przypomina bardziej kolor cyjanowy. Warto uważać, bo o ile pomylenie ultra i akwamaryny nie jest zbyt groźne, o tyle pomyłki z cyjanem zwykle bywają śmiertelne. Niektórzy mylą też pojęcia ultramaryna i ultramarynarz, czyli człowiek, który bierze kilka rejsów pod rząd. Tutaj też różnica jest bardzo wyraźna, ponieważ ultramarynarz po kilku rejsach jest zwykle ze zmęczenia wrzosowy. Mylą się też niektórym pojęcia ultramaryna i ultramarynat, czyli śledzie marynowane z łososiem marynowanym w czosnku. Tu wyjaśnienie, ultramarynat jest zwykle koloru karminowego, pons kardynalski, coś jakby pomiędzy bordem, cynobrem a rubinem. A oto krótki wiersz mnemotechniczny, ułatwiający zapamiętanie nowo poznanych kolorów. Gdy pijesz tanie wina, zmieniać ci się zaczyna nos. Najpierw jest akwamaryna, cyjany, fuksja, malina, wrzos. Potem są ultramaryny, pons kardynalski, karminy, bordo, cynobry, rubiny, aż w końcu wreszcie jest siny nos. Przyszła do mnie mokra, miękka, za to nieskończenie piękna. Miała włosy słodkowodne, była dobra jak dzień dobry. Gdy ściągnęła mokry sweter, zachwyt mój popłynął w eter. Rozmowa bez słowa, nie ma bossa nowa, jakby od niechcenia. Bossa nowa nie ma, nie ma, nie ma. Bez ładu i składu, tylko gładu, gładu. Skóra jak z jedwabiu, o zapachu sadu. Rozmowa bez słowa, nie ma bossa nowa, jakby od niechcenia. Bossa nowa nie ma. Przyszła do mnie prosto z wody, w delcie ramion miała słodyć. Ociekała zimnym deszczem, z tego deszczu miała dreszcze. Rozgrzewałem z całej siły, moje dłonie się upiły. Rozmowa bez słowa, nie ma bossa nowa, jakby od niechcenia. Bossa nowa nie ma, nie ma, nie ma. Bez ładu i składu, tylko gładu, gładu. Skóra jak z jedwabiu, o zapachu sadu. Po jasnu, po ciemku, bez jednego dźwięku. Nie ma bossa nowa, tylko ciała mowa. Rozmowa bez słowa, nie ma bossa nowa, jakby od niechcenia. Bossa nowa nie ma, nie ma, nie ma. Rozmowa bez słowa, nie ma bossa nowa, nie ma bossa nowa, tylko ciała mowa. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. My się nazywamy Wojciech Fedorczuk. No i Michał Kępa. No i mamy takie różne opowiastki, różne takie rozmowy. No to z obserwacji wynika. To jest taki felieton grupowy. Tak, obserwujemy rzeczywistość dookoła. widzimy, co się dzieje, też procesy takie bardziej szerokie, które społecznie się jakoś tam ukazują i tutaj ewidentnie teraz mamy taki wyraźny symptom tego, że w Polsce coraz więcej brakuje rąk do pracy. No, spadło bezrobocie. Spadło bezrobocie, brakuje rąk do pracy, brakuje nóg do pracy, brakuje głów do pracy, bo zależy w jakiej dziedzinie, prawda, kto pracuje, bo to piłka nożna to i noga, głowa i ręka, prawda, bo ręka. Ale podobno brzuchów do pracy nie brakuje, to brzuchów, one są. Tak, one tak funkcjonują, tam trawią to wszystko. No ale jest taki problem, tutaj pojawiła się inicjatywa, jak to zrobić, bo dane statystyczne, które teraz się ukazały, chyba GUS opublikował, że brakuje w Polsce 20 tysięcy reżyserów na przykład. Brakuje 13 tysięcy stręczycieli. Prawda? Złodziei jest chyba o 5 tysięcy za mało na społeczność naszą, żeby to było jakoś równomiernie. Ja też słyszałem, że takie bardziej specjalistyczne jeszcze zawody. Na przykład podobno nam brakuje w tym momencie jednego defensywnego pomocnika środkowego. W trzeciej lidze. Ja usłyszałem o tym przypadku. Zachodniopomorskim. Zachodniopomorskim. Ta drużyna się rozpada. Tak, ona idzie do ataku. Wybiega za boisko. Ale też często brakuje na przykład, proszę pana, tam wiceministra jakiegoś transportu podobno. Dokładnie. W celebrytach nam bardzo mało mamy takich celebrytów, takich lepszych. Blondynów. Blondynów. No. Ze Szwecji, żeby troszeczkę przyciągnąć, żeby jakieś zachęty. Estończyk nawet może być. Estończyk może być. Łotysz. No to już nie musi być Szwed. Wiadomo, że to wszystko farbowane. I tutaj apelujemy do rządzących, żeby jakaś ustawa się pojawiła, jakieś, nie wiem, zachęty, żeby tych ludzi ściągać na te stanowisko. U mnie od miesiąca na moim osiedlu nie było kradzieży. No to jak to wygląda? No? No, my przed światem jesteśmy, jakoś reprezentujemy się tutaj. No to ja się zgadzam z panem, że potrzebujemy i rąk i nóg i... No tak, ja się zgadzam. To w zasadzie ja nie jestem w stanie nic tu... Także zapraszamy do Polski ludzi, ale już... Ale specjalistów. Specjalistów w określonych dziedzinach. Wicemarszałków Sejmu. Tak, dokładnie. Ministrów transportu, tak. Ministrów od tego... Reżyser, od lasów, tak. Bo to tam, żeby przynajmniej czterech było do wyboru, a nie tak jeden, prawda, mamy tutaj... Ze 2 milionerów by się przydało, nowych. Nowych zupełnie. Mogą być nie w polskiej walucie nawet. Tak. Także tutaj szeroka pula, ale specjalistów. Zapraszamy do Polski. Zapraszamy. Dziękuję panu. Dziękuję panu. Stanisław jest ponad wszystko, do nóg mu się łasi Wisła. Nad nim nieba szare grzęzawisko, a pośrodku on, pan Stanisław, w mokry waciak chmur otulony w nieodłącznej asyście jaskółek. Czasem stąpi z nieba na ziemię po mleko, po parę bułek. Kupczy szczęściem w melonie łaskawca, nad miastem pierwszy i cechem. Dziecku zdejmie z dachu latawca, babie guzik daruje na uciechę. Już piec nadął policzki gorące, gdy mu Staszek wyczyścił komin. Aż przygasło ze wstydu słońce i chyłkiem się skryło za domem. Pan Stanisław jest ponad wszystko, do nóg mu się łasi Wisła. Nad nim nieba szare grzęzawisko, a pośrodku on, pan Stanisław. Gdy mu Staszek wyczyścił komin, aż przygasło ze wstydu słońce i chyłkiem się skryło za domem. A jak czasem kieszenie puste, w końcu wszystko oddał dla ludzi. W całej gali staje przed lustrem, desperacko chwytając za guzik. Pan Stanisław jest ponad wszystko, do nóg mu się łasi Wisła. Nad nim niebo szare grzyn zawisło, a pośrodku on, pan Stanisław. Nad nim niebo szare grzyn zawisło, a pośrodku on. Nad nim niebo szare grzyn zawisło, a pośrodku on, pan Stanisław. Nula Stankiewicz zaśpiewała i to jest nagranie z jej najnowszej płyty, będącej zbiorem piosenek wybranych z wcześniejszego dwupłytowego albumu Strobel, Kofta, Wołek. Ta opowieść o kominiarzu panu Stanisławie ze słowami Jana Wołka i muzyką Janusza Strobla ma pewien bardzo ważny fragment, który ja muszę przytoczyć, bo o tym najprawdopodobniej za chwilę będziemy rozmawiać. Otóż pan Stanisław z piosenki "W mokry waciak chmur otulony był". I to chciałam podkreślić i z tym zostawić i już witać naszych gości zapowiadanych dzisiaj. Artur Barciś jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zgodził się przyjąć obowiązki dyżurnego piosenkarza i aktora w dzisiejszym wydaniu naszej audycji, za co dziękuję. Z rozkoszą. I Łukasz Borowiecki. Dzień dobry. Jak zwykle jest, skomponował coś, co za chwilę państwo usłyszą, coś, co powstało na podstawie pewnego materiału, który pojawił się na naszej antenie, ale najpierw jak zwykle rozmowa zagajająca i wprowadzająca w temat. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o modzie męskiej. Czy panowie śledzicie trendy, stosujecie się do tych trendów w jakiś sposób? Ja powiem, że wydaje mi się, że obaj jesteście na miejscu do tego, żeby się na ten temat wypowiadać. Łukasz dzisiaj jest w studiu w kapeluszu, a ja Artura jakiś czas temu widziałem wchodzącego w kapeluszu na głowie do teatru. Jesteście jednymi z niewielu moich znajomych, którzy noszą kapelusze jeszcze w tych współczesnych czasach. Ja czasem noszę kapelusz. Tutaj do radia nie zostawiłem kapelusz w samochodzie. Mhm. Znajomi się śmieją, że noszę kapelusz, dlatego że jestem kurdupel i w kapeluszu jestem wyższy, ale to nieprawda. To tak nie jest. Ja uważam, że kapelusz jest, szczególnie taki męski kapelusz, jest fajnym bardzo takim ubiorem dla mężczyzny, szczególnie mężczyzny w moim wieku. I szczególnie mężczyzny łysego. Ty na przykład nie musisz, znaczy nawet nie powinieneś, bo powinieneś chodzić z tymi swoimi, z tą czupryną bujnych. Ale mogę ci pokazać pewien fragment, który świadczy o tym, że już muszę powoli. Taki maleńki kapelusik już by się przydał. To nie znaczy, że ja nie lubię swojej łysiny, wręcz przeciwnie. Moja żona twierdzi, że ja jestem teraz dużo bardziej przystojny niż wtedy, kiedy mnie poznała. I nawet jestem skłonny się z nią zgodzić. A może dlatego, że właśnie tak mało mężczyzn nosi kapelusze, to właśnie taki kapelusz mi się podoba. Kapelusz może być taki ochronny. Na przykład w wakacje ten, który teraz mam, to jest taki przed słońcem chroniący, a właśnie też panów, którzy mają ogolone głowy, bądź są właśnie łysi. A te zimowe mogą przed śniegiem, te jesienne przed deszczem. Fantastyczna sprawa. A wiosenne? A wiosenne i przed śniegiem, i przed deszczem. Ostatnio bardziej przed śniegiem, ale przed deszczem głowę też. Głowę należy chronić. Przez głowę ucieka najwięcej ciepła. No dobrze, ale jeszcze jeśli chodzi o resztę garderoby, zdarzyło wam się kiedyś pójść na jakiś pokaz mody męskiej i obserwować na przykład to, co się dzieje, po to, żeby sobie potem kupić coś z takiej kolekcji? Raz byłem dawno, dawno temu, a potem już nie chodziłem, bo mnie jakoś to nie interesuje zupełnie. Ja ubieram się sam, nie wiem jaka jest moda, dobieram sobie garderoby do mojego samopoczucia, a ponieważ jestem człowiekiem takim z natury radosnym, to często noszę rzeczy kolorowe. Na przykład mam wszystkie kolory spodni. Czerwone, zielone, żółte, niebieskie. Najwięcej mam niebieskich, ale... I do tego dobieram sobie różne kolory. Więc jakby zwracam uwagę na to, w co jestem ubrany, bo ja jestem estetą. Ja lubię, jak coś jest... Ma jakiś porządek, jest dobrane. Podoba mi się to. I dobrze się w tym czuję. No, głównie chodzi o moje samopoczucie. Właściwie wyłącznie o moje samopoczucie. A na trendy modowe, tak, czy krótkie spodnie, nogawki, spodnie mają być nad kostkę, czy za kostkę, dawno już przestałem na to zwracać uwagę. Ubieram się w to, w czym mi jest wygodnie i dobrze się czuję. Łukasz, zwracasz uwagę na trendy modowe? Na trendy, myślę, że dosyć łatwo jest zwrócić uwagę na trendy teraz, bo te sklepy nam po prostu proponują te trendy, że właściwie nie trzeba oglądać pokazów mody męskiej. Wystarczy pójść niczego innego się nie kupi. Tak, wystarczy pójść do sklepu i nic więcej nie ma, dokładnie. Więc można ewentualnie bezpiecznie być wiernym tradycji i i te wszystkie takie klasyczne stroje zawsze są w modzie. Ja przepraszam panią redaktor, że my nie poruszamy kwestii mody damskiej, ale... Ale to jest bardzo dobrze, bo ja niewiele bym miała do powiedzenia na ten temat. A pan redaktor ma jakieś swoje marynarki w zależności od pory dnia przygotowane? Albo, o, ma pan jakąś pomarańczową marynarkę? Ja nie bardzo się znam na kolorach i mnie się wydaje, że ona jest pomarańczowa, ale... A to ta granatowa, w której pan nie, był ostatnio? Nie, ta brązowa, w której byłem, ale ja uważam, że ona jest pomarańczowa. U mnie te stroje się jakoś... Ja się do nich bardzo długo przyzwyczajam i długo się od nich odzwyczajam. Także to latami, latami taka jedna marynarka może służyć. Ale czy pani zdaniem, to ja nie zapytam o modę damską, bo może tym tematem zajmiemy się kiedy indziej, ale czy pani zdaniem mężczyźni powinni się takimi rzeczami interesować, czy to, bo to niektórzy mogą powiedzieć, że to jest niemęskie takie, w ogóle rozmowa na ten temat jest niemęska. Jak to pani zdaniem? Cudownie czuję się z tym, że jest trzech panów w studiu i ja teraz mam to tłumaczyć. Dziękuję tak, pani redaktorze, proszę bardzo. To jest wspaniałe. Ale jeżeli mam być tak zupełnie, zupełnie szczera, to ja uważam, że to chodzi o to, żeby temu komuś to sprawiało przyjemność. Aha. Jeżeli on się w tym dobrze czuje, jeżeli panowie się dobrze czują w tych ciuchach, które noszą, to właśnie takie mają być. Nawet tak, jeżeli są niemodne. To zwłaszcza wtedy. To ja bardzo panią lubię. Dziękuję. No to już, proszę państwa, informujemy, skąd ten temat rozmowy. Oczywiście z materiału, którego fragment teraz państwo usłyszą, nasz radiowy kolega Jan Niebudek zainteresował się takimi pokazami mody męskiej, które odbywają się oczywiście we Włoszech, oczywiście we Florencji. I Mediolanie chyba powinny być. Nie, akurat te są we Florencji, aha, mody męskiej. I na podstawie tego materiału powstała piosenka, którą już za chwilę państwo usłyszą. Moda męska ma swoje wielkie święto. Nazywa się Pitti Uomo. To rodzaj spotkania, które gromadzi ludzi związanych z branżą. Z branżą mody, stylu, także tego bardziej eleganckiego, którzy dwa razy do roku zjeżdżają do Florencji. Mówi Roberto De Rosa, bloger, który właśnie wrócił z ostatniej edycji Pitti Uomo. Od pewnego czasu coraz większą popularność zdobywa sobie moda uliczna znana z blokowisk, stadionów z dawnego bloku wschodniego. Na zachodzie Europy często określana jako post-soviet chic, szyk postsowiecki. The trend is changing. Before was very Italian style, now is getting like this vibe from East European countries. Tendencje się zmieniają. Wcześniej był przede wszystkim styl włoski, teraz dochodzi do niego także ten trend ze wschodu, na przykład ubrania inspirowane odzieżą roboczą albo sportową z czasów sowieckich. Wiem, że wam może się to wydawać nieco dziwne, ale dla nas to jest teraz krzyk mody. Na instagramowym profilu New York Timesa znalazło się zdjęcie, na którym mam na sobie strój roboczy z czasów bloku wschodniego. To były spodnie jak u dresiarza i duża, za duża bluza robocza z napisem Kijew, Kijów. Czcionka wzięta z logo szwedzkiego sklepu meblowego. Nawet w New York Timesie oszaleli na jej punkcie. People just got crazy, even in New York Times. A ja dodam tylko, ludzi ubranych w takim stylu już od kilkunastu miesięcy daje się zauważyć także w polskich miastach. Choć być może szczyt popularności szyku postsowieckiego jeszcze przed nami. No ja myślę, że tak naprawdę to szyk postsowiecki u nas nigdy nie minął. I zawsze jest się do czego odnieść. Ja myślę, że on właśnie rozkwita w naszym kraju. To akurat nie jest zbyt ciekawe. Znaczy, no, wesołe, o, tak no, to nazwę. Ale jak widać, na świecie się tym zachwycają i w związku z tym... No, bo po prostu tego nie mają. Ludzie się zachwycają tym, czego nie mają, a chcieliby mieć, a co mają, właśnie by się chcieli pozbyć. No, a to my mamy teraz. Tak? A ja chciałam powiedzieć, że z tymi kolorami, ja nie pamiętam, co prawda, ale moja mama była zachwycona zawsze swoimi spódnicami, które musiała sobie właśnie w tym takim chyba nie post, tylko soviet chic sama sobie uszyć i one były takie kolorowe, takie wyjątkowe, że teraz nigdzie takich nie można dostać. Także może jest jakaś szansa na kolor w tym. No, z zasłon się szyło. Ja bym sobie uszyła taką sukienkę z zasłony. Ale to nic nie stoi na przeszkodzie. Jak widać, to jest teraz coraz modniejsze. Proszę szyć. Michała Wisłocka właśnie miała sukienkę z zasłony. Jak ktoś oglądał film Sztukę Kochania, to wie, o czym mówię. No dobrze, a teraz my na podstawie tego, co państwo przed chwilą usłyszeli, stworzyliśmy taką piosenkę i bardzo prosimy o tę piosenkę. To, że ja się jej nauczyłem 5 minut temu. Tak jest. Zuśkę szlak małżeński trafia, Janusz weź ty dzieckiem zajm się, a Janusza w fotografia była w New York Timesie. Ortalionowy płaszczyk z budowy, flanela w kracie, kurtka na bacie, logo GS-u, góra od dresu, teczka po stryju z napisem kijów, gumowe buty, filcowe z boku, schuty imienia, walki o pokój. Kiedyś dziad i kawał chama, a tu nagle jacyś Włosi biorą go na Instagrama, bo się teraz nosi. Ortalionowy płaszczyk z budowy, flanela w kracie, kurtka na bacie, logo GS-u, góra od dresu, teczka po stryju z napisem kijów, gumowe buty, filcowe z boku, schuty imienia, walki o pokój. Janusz jest tu pod Bydgoszczą i Versaczem i Armanim. Wszyscy strasznie mu zazdroszczą, że tak leżą na nim. Ortalionowy płaszczyk z budowy, flanela w kracie, kurtka na wacie, logo GS-u, góra od dresu, teczka po stryju z napisem kijów, gumowe buty, filcowe z boku, schuty imienia, walki o pokój. Bo już tak niestety mają kreatorzy rozmaici. Najpierw się nawybrzydzają, potem ich zachwyci. Ortalionowy płaszczyk z budowy, flanela w kracie, kurtka na wacie, logo GS-u, góra od dresu, teczka po stryju z napisem kijów, gumowe buty, filcowe z boku, schuty imienia, walki o pokój. Własny styl ma mieć mężczyzna, naśladować nie potrafię, chociaż się ze wstydem przyznam, że od wczoraj też mam w szafie. Ortalionowy płaszczyk z budowy, flanele w kracie, kurtkę na wacie, logo GS-u, górę od dresu, teczkę po stryju z napisem kijów, gumowe buty, filcowe z boku, schuty imienia, walki o pokój. Bardzo dziękujemy. Będę teraz uważnie obserwował, czy coś się zmieniło w waszym stylu po tej wizycie dzisiaj w naszym stylu. Obawiam się, że w moim stylu się nic nie zmieni, bo no, nie wspominam tych czasów najlepiej i bardzo bym nie chciał, żeby wróciły. I w stroju również, tak? W stroju również. Bardzo dziękujemy. Artur Barciś, Łukasz Borowiecki. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry, kawa, herbata, bałton, wafel, soczet, hasło do Wi-Fi, wypłata gotówki, prezerwatywa. Dziękuję. Zapraszam do Warsa. Karta dań, karta win, karta piw, karta kart. Nie, dziękuję. Dziękuję, przepraszam, kłaniam się po same tory. Życzę miłej podróży z PKP. Zbyszek? Boże, Zbyszek, Andrzej. No cześć, no kopelat, stary! Ludzie, siadaj, pogadamy, chodź tu do przedziału. Ale tylko na chwilę, bo będę miał kłopoty. Widzę, że pozmieniało się, odkąd odszedłem z firmy. Pozmieniało się. Ciągle się uśmiecham, dzień dobry, przepraszam, ja już dawno nie jestem konduktorem, teraz jestem automatem biletowo-batonowo-kondomowym, jakimś, przepraszam cię, kuźwa, naganiaczem do Warsa. No i wrócił stary Zbyszek. No ale stare czasy nie wrócą. Skończyło się kuźwa, że z buta otwierałeś drzwi, a w środku wystraszona hołota z wyciągniętymi biletami. Złote czasy PKP. Kiedyś to ja byłem panem na pociągu, a wiesz co ja teraz jestem? Gówno na nasypie. Zbysiu, przestań. No i jeszcze łażą w tej z powrotem idioci. Niby ma miejscówkę, a tręci się debil jeden. Ty Zbyszek, przecież ty nie możesz tak mówić. Mówię jak jest. W dupach się poprzewracało. Ciągle słyszę, że za zimno, za ciepło. A co to jest kuźwa, hotel czy pociąg? Kurtkę se załóż, leniu śmierdzący, albo wynocha do innego przedziału. Dla mnie mogą jeździć samochodami, nie ma sprawy. Ja sobie poradzę. Ja mogę jeździć na pusto. Byniu, Wiesz przecież, że czasem jest zimno w pociągu. No to sam wiesz, co sam wiesz? No to, że jest... Ile ty też kuźwa porobili, takie, że jeden ma wydrukowany, ten ma w telefonie, no to już taki burdel na kółkach, że ja facetowi ostatnio przedziurkowałem telefon. No, no mnie akurat to się podoba, że ja mogę sobie sam wydrukować bilet. Przepraszam cię bardzo, ale to ja sprawdzam bilety. Nie masz pojęcia, co się teraz dzieje. No, ja teraz nie nadążam z biletami ze sprawdzaniem. No bo jak pociąg dojeżdża na czas, a to się niestety ostatnio coraz częściej zdarza, to jestem pół godziny w plecy. No ale wygodniej jest, czysto. A wiesz, czemu jest tak czysto? No ktoś... To ci powiem, czemu jest tak czysto, bo wielkie państwo nie pojedzie z brudnym kiblem. Mydełko, papier. Jak kible były brudne, to ludzie potrafili się jakoś powstrzymać te parę godzin, a teraz nagle delikatne zwieracze, francuskie pieski, psia mać. Zbyniu, a ty może weź się gdzieś przenieś. Przez takim podejściem to ty nie wytrzymasz. Ja nie próbowałem. No, próbowałeś. A próbowałem do Walsa, ale tam też małpi daj. Teraz takie zasady, że wszystko ma dobrze wyglądać i dobrze smakować. No to przepraszam cię, to jest Wals czy restauracja do cholery? A do emerytury. Ile ci zostało, chłopie? No 15 lat. Za 15 lat to już nie będę wyglądał jak konduktor, tylko jak jakaś stewardesa. O, jeszcze widzisz tego z walizką? No jakby każdy wziął taką walizkę, to by tu nie było jak przejść, no. To jest osobowy, a nie towarowy, cepie! Nie, no nie możesz tak mówić do ludzi, Zbynio. A co? Słuchaj, zmiany są dobre, zobacz. Z każdym dniem jest coraz lepiej. Jest porządniej, jest czyściej. Jutro będzie jeszcze lepiej, a pomyśl, jak będzie za 10 lat. Wiesz co, coś ci powiem, bo to się tak tylko wydaje. Niby wszystko z wierzchu jest ładnie, pięknie, kwiatki, ładne czapki, ładne mundurki. A wiesz co jest w środku? No co? Zwykły gnój. Odjazd! Staje pociąg w polu szczerym. Maszynista śpi pobożnie. I niech śpi chłop do cholery. Jak ma jechać nieostrożnie? Dam w łapę PKP, bo dosyć mam szczerze. Dam w łapę PKP i doniosę, że bierze. Erotycznie jeździć nocą, w ścisku skłonny człek do marzeń, więc mną ciągle rządzi pociąg. Choć nie jestem kolejarzem, dam w łapę PKP, bo dosyć mam szczerze. Dam w łapę PKP i doniosę, że bierze. Być górnikiem też nie mogę. Pomysł iście poroniony, bo mam wysokości trwogę. W obie strony. Pogłębia się izolacja naszego kraju w Europie i na świecie. Polska została przyjęta na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ tylko po to, żeby być w niej ignorowaną, donoszą poranne tytuły prasowe. Miau, miau. Poidełka dla dżdżownic w każdym parku to nowy pomysł władz Warszawy. Za kwotę 3 milionów złotych zostaną przygotowane poidełka, gdzie te pożyteczne istoty będą mogły ugasić pragnienie, co jest bardzo ważne, zwłaszcza w okresie letnim. W wielu miejscach zostaną zbudowane też ogródki, w których warszawiacy będą mogli spotkać się z dżdżownicami, porozmawiać, pośmiać się, wymienić opinie czy pograć w ringo. Miau, miau. W Katowicach kosiarka spalinowa porwała kobietę. Uwięzioną na rozpędzonej maszynie właścicielkę policja eskortowała ponad 6 godzin, dopóki w urządzeniu nie skończyło się paliwo. Odwodnioną i przerażoną ofiarę przewieziono do szpitala, natomiast kosiarkę umieszczono na obserwacji w schronisku dla psów. O jej losie zdecydują weterynarze. Miau, miau. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wuja. Każdy wuj powinien otrzymać jakiś miły upominek i buziaka, ewentualnie talony na zakupy w wysokości minimum 40 zł. W całej Polsce odbędą się oficjalne uroczystości z udziałem władz samorządowych, koncerty i libacje alkoholowe. Miau, miau. to Łukasz Szwed przedstawił wymyślone przez siebie wiadomości. Panie redaktorze, a ja mam taki pomysł, tylko on jest mocno niesprecyzowany, więc pomocy. Jak już ustaliliśmy, obchodzimy dzisiaj dzień ojca i siostry, bo wcześniej obchodziliśmy dzień matki i brata, a że ta moda męska też się pojawiła, to może dzisiaj każdy zaproponowałby swojemu ojcu jakiś element tej mody męskiej, eksperymentalny taki. Na przykład wypuścić tatę w kapeluszu na miasto. A jak już wcześniej chodził w kapeluszu, to zabrać mu ten kapelusz? I dać drugi kapelusz, może być mamy kapelusz i na przykład piórko tak jeszcze wbić w ten kapelusz, żeby było ładnie, odświętnie. Myśli pani, że ojciec w kapeluszu matki to jest ładnie i odświętnie? Chce pani to własnemu ojcu na przykład coś takiego zafundować? Zafundować mogę zaproponować w całej swojej pokorności, prawda? Ale... To proszę spróbować i za tydzień niech nam pani opowie, jak tata zareagował na to, że go pani uszczęśliwiła w dniu ojca wyjściem na miasto w kapeluszu mamy. A pan nie mógłby u siebie też tak rozpropagować trochę? Dziękuję, ja najpierw sprawdzę, jak to się skończy w waszej rodzinie i wtedy zastanowię się nad swoją. Kończymy dzisiaj nasze spotkanie wątkiem kulinarnym. To będzie kolejna humoreska Marka Stokowskiego o przygodach Zbyszka. A już całkiem na koniec Kamila Klimczak zaśpiewa piosenkę z muzyką Jerzego Wasowskiego i tekstem Andrzeja Waligórskiego. A pan by nie ponosił kapelusza? Do usłyszenia. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży należąco. Kotlety. Zbyszek trafia do szpitala. Tak się czasem ludziom zdarza, nawet jak ktoś tego bardzo nie chce. Leży cicho koło okna. Obserwuje łóżko obok. Właściwie nie łóżko, tylko kogoś w średnim wieku, kogo na nim położono. A to jest bratanek pewnej pani w kapeluszu. Ona siedzi przy tym chorym, wciska mu do ust dojrzałą kurę i dopycha kalafiorem. Potem idą naleśniki, kompot, bezy. Matko, zupa, zapomniałam, woła pani do bratanka. Chcesz rosołu albo barszczu? Zjesz, nic nie mów. Taki chłop to potrzebuje się porządnie, słuchaj, najeść. A więc rosół. Potem barszczyk z pierogami i kotlety. Dwa mielone z bułką tartą, żeby chory mógł odzyskać prędko siły. Zbyszek musi się odwrócić. On nie może dłużej patrzeć na tę jadkę z kotletami. Tym bardziej, że chory zdaje się zupełnie nieprzytomny od momentu kury z kalafiorem. Zbyszek ma w ogóle wielki kłopot. No właśnie z jedzeniem. I dlatego tutaj trafił. On po prostu zaczął współczuć. Miesiąc temu wracał z pracy, wszedł do baru i zamówił, co tam mieli, i go wzięło. Całkiem nagle. Poczuł smutek potraw przed obiadem. Zbyszek pojął, że kotlety dobrze wiedzą, co się z nimi zaraz stanie, i na przykład pomidory też to wiedzą i są bardzo przygnębione. I ziemniaki. Właściwie ziemniaki nie tyle się smucą, co truchleją z przerażenia. Przywierają do ścian garnka, potem łapią się talerzy, ale wszystko nadaremnie. Zbyszek kilka razy cicho płakał. Ubolewał nad daniami, nawet nad poszczególnymi produktami. No, a najważniejsze, że nic nie jadł od momentu, kiedy go tak wzięło. Teraz leży pod kroplówką. Tej kroplówki też żałuje. Przecież wie, co ona czuje. Nie zamierza nic tłumaczyć ani doktorowi Makowskiemu, ani żadnej z pielęgniarek. Co im powie? Że kotlety wiedzą, co się stanie, i to samo pomidory i ziemniaki i tak dalej. I że to jest niesłychanie przykre. Wzbudzające taką grozę, że nie można przełknąć ani kęsa. Kto by zechciał tego słuchać? Kto by starał się zrozumieć? Pewnie nikt. Więc Zbyszek nie próbuje... Nie próbuje się odzywać, choć od dawna pragnie wołać. Pragnie prosić, nawet błagać na kolanach, żeby w każdym polskim domu zaniechano pożerania wystraszonych potraw i dodatków. A jeżeli ktoś naprawdę musi zjeść mizerię czy tatara, to by robił to humanitarnie. Zbyszek chciałby krzyczeć na ulicach, że należy uczyć dzieci, jak z czułością gładzić skórę przestraszonych wiecznie pomidorów,